राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 2 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ये शरीर है ये इदम का से है इदम, जैसे हमें थंबे को इदम कहते हैं, ये अंगुली निर्देश ऐसे किया जाता है, ऐसे शरीर को इदम का से देखना चाहिए। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन देगा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये इदम का में है, इदम शरीरम कौन देगा क्षेत्रम, और एतद् यो वेत्ति इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। इसमें इदम और एतद् दो शब्द आए हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इदम शब्द है ये अंगुली निर्देश होता है ऐसे, और एतद् होता है पास में, ये जैसे ये और ये, तो इदम वो होता है एतद् ये होता है पास में बहुत नजीक। तो इदम शरीरों को क्षेत्रों और एतद् यो वेत्ति, एतद् क्या, एतद् जो अहम मैं हूँ, ये जो दिखता है मैं हूँ, तो ये मैंपन है बहुत नजीक है, ये एतद् है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एतद् माने ये अहम भी दृश्य है, अहम भी देखने में आता है, नेत्रों से देखने में नहीं आता है पर भीतर की दृष्टि से देखने में आता है। तो अहम को व्यक्ति इसको जानता है, अहम को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, वो अपना स्वरूप है। तो अपना स्वरूप है वो जो अहम है, ये ही सब में प्रवृत्त होता है, चाहे साधन करो चाहे असाधन करो चाहे कोई काम करो कुछ भी करो, ये अहम रहता है। अहम है वो इतना बारीक है इतना सूक्ष्म है कि जिसके साथ है लगा दो वैसा ही बन जाता है। जैसे आपके बैंक में पड़े हुए रुपए हैं, उन रुपया में भी मैं धनी हूँ, मैं धनी, तो मैं के साथ धन मिल गया, वहां बैंक में पड़ा धन मैं के साथ मिल गया, मैं धनवान हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसे मैं राजा बन गया, मैं जीव हूँ तो जीव के साथ मिल गया, मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म के साथ मिल गया, जिसके साथ मिला उसके साथ मिल जाता है, इतना सूक्ष्म बारीक है वो, जहाँ मिला वो मिल जाता है, किसी के साथ मिलो तो वैसे मिल जाता है, और बिना मिले किसी के साथ न मिला हुए तो एक सत्ता रहती है सूक्ष्म। परंतु ये बात एक याद रखने की है कि ये है वास्तव में अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहम, ये 8 प्रकार के भेद बताई। तो अहम है ये वास्तव में प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है मन जड़ प्रकृति है, दृश्य प्रकृति है भगवान की, और जीव होता है, जीव है ये प्रकृति है परा, श्रेष्ठ उत्कृष्ट भगवान के साथ संबंध इसका स्वतंत्र है और अपरा भाव स्वतंत्र है भगवान के साथ में। ये जो अपरा प्रकृति है इसका भी भगवान के साथ संबंध है, परंतु अपरा है ये परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, और परा प्रकृति जीव है ये बदलता नहीं है। ये अहम के साथ मिलकर के और बुद्धि और मन और फिर पांचों भूतों के साथ मिलकर के शरीर के साथ मिल जाता है, तो मिलने पर ये अहम तब बदलता है, उसमें ये अपने को बदलना मान लेता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसे तो वो मैं सबके साथ मिल जाता है। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, यो मैं सबके साथ मिलता रहता है। तो मैं मिलने के कारण से शरीर बूढ़ा होता है, उसमें कहते हैं मैं बूढ़ा होता हूँ। वास्तव में आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप बूढ़ा नहीं होता है, न जवान होता है, न बालक होता है। तो मैं पर जो बारीक है बारीक वो होते हुए भी है एक विलक्षण बात। ये तो सूक्ष्म बारीक अहम है, ये जल्दी मिटता नहीं है, साधन करते हो साधक इसी में रहता है। जैसे आप स्थूल से स्थूल काम धंधा करो तो मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इसी शादी में लगा हुआ है, और मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि में हूँ, तो समाधि में मैं होता है और हम ब्रह्मास्मि में मैं होता है। तो ये मैं वो इतना सूक्ष्म है कि अपने साधना से जो मुक्त हो जाता है वो मुक्त में भी इसका अंश थोड़ा सा रहता है, मुक्त पुरुष में भी मैं मुक्त हूँ, तो उस मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, समझ में आया है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं बोधवान हो गया, तो मैं हो गया, ज्ञानी हो गया, ऐसे भीतर में रहता है। उसमें उस ज्ञान में जो ज्ञान केवल है, केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान में अहम नहीं है, ज्ञान में साथ मिलता है मैं ज्ञानी हूँ, ये अहम है। तो तत्व ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ, भक्ति में मैं भगत हूँ, योग में मैं योगी हूँ, प्रेमी में प्रेम हूँ, सेवक में मैं सेवा हूँ, मैं सेवक हूँ, ऐसा भात रहता है। तो ये मेरापन रहता है, तो वो जो मैंपन मुख्य होता है तब तक वास्तव में मुक्त नहीं होता है, वो मैं नहीं की तरह होता है तो मुक्त होता है, वहाँ सूक्ष्म मह रहता है। उस सूक्ष्म मह के कारण से है दार्शनिक भेद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विष्णुवाद, ये जो मतभेद है ये मतभेद सूक्ष्म अहम में रहता है। इस वास्ते ये मुक्त हो जाता है तो भी सबके साथ एक नहीं होता, क्योंकि मैं को लेकर के चला है तो एक नहीं होता है। इस वास्ते अद्वैत द्वैत दोनों मिलते नहीं, इनमें आगे अलग अलग रहता है, क्यों वो द्वैत और अद्वैत का जो अहम है संस्कार रहे वो एक नहीं होने देते। तो ये अहम को लेकर साधना चलती है, ये बहुत दूर तक भेद रखती है, और भगवान में अर्पण कर दे, भगवान ही मुख्य है, ऐसे रहता है। तो ये सूक्ष्म अहम है ये भगवान में मिल जाता है। जैसे एक श्लोक आता है कि विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसृज्यते, विषयों का ध्यान करके विषयों में तदाकार हो जाता है। जैसे आपको भूख लगी भोजन में मन लगा तो वो भोजन में तदाकार हो जाता है, प्यास लगी तो प्यास में तदाकार हो जाता है, ऐसे किसी बात की शौक लगी तो उसी में तदाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है। इसी तरह से वो मुक्ति में तदाकार हो जाता है, परंतु संस्कार रहते हैं। अब भगवान को लेकर चलेगा तो भगवान में जाते ही जैसे महामनुस्मरते नित्यम विषयेषु विसृज्यते, परंतु भगवान कहते महामनुस्मरते नहीं, मेरा स्मरण करे तब मैं ये वो प्रलीय थे, मेरे में लीन हो जाता है, वो अहम नहीं रहता। फिर माम अनुस्मरत नित्यम मय्येव प्रविलीयते, मेरे में लीन हो जाता है। तो ये भगवान की उपासना करते करते वासुदेव सर्व रहता है तो वह अहम नहीं रहता। तो वह अहम न रहने से वासुदेव में संपूर्ण द्वैत अद्वैत आदि की संभेद एक हो जाते हैं, वह भेद नहीं रहता। ये मत भेद नहीं होता, संप्रदाय भेद नहीं होता, वह भेद होता ही नहीं। तो परमात्मा तत्व में ये सब एक हो जाते हैं। तो गीता की साधना भगवान की तरफ चलती है, दूसरों की साधना अपने अपने सिद्धांत को लेकर चलती है। तो अपने अपने सिद्धांत को लेकर चलने से मुक्तावस्था में भी उन भेद रहता है। भेद रहने पर भी वे कोई बद्ध हो जाए, उनका बार बार जन्म होता, ये नहीं होता। तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर भी एक अभिन्नता है, वो बाकी रहती है। भेद मिट जाता है, जीव ब्रह्म का भेद मिट जाता है, क्योंकि ब्रह्म में वो सूक्ष्म अहं नहीं है और जीव में वो सूक्ष्म अहं है। और सूक्ष्म अहं नहीं होते, नहीं जैसा हो जाता है, इस वजह से एक ब्रह्म रह जाता है, एक सच्चिदानंद ब्रह्म। तो वो ब्रह्म ज्ञान योग से ही वो होता है और कर्म योग से ही वो होता है। ज्ञान योग से विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग होता है, विचार के द्वारा। जैसे समझो कि हरेक भाई बहन अब ध्यान दो कि बालकपन में मैं था वही मैं आज हूँ, ऐसा सबका अनुभव है, इसमें किसी के संदेह नहीं है। छोटा बच्चा था मैं था वही मैं आज हूँ, और शरीर वो नहीं है, शरीर बचपन में था वो नहीं है। शरीर तो आज अगर देखे बचपन में कोई देखा, आज देखे तो मेरे को पहचान नहीं सकेगा। पहचान इतना बदल गया, शरीर इतना बदल गया जो पहचान भी नहीं सकते, इतना बदल गया। परंतु आप खुद बदल गए क्या? मैं बालक था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, वही मैं आज ऐसा बैठा हूँ। मैं कू मैं पढ़ता था वो मैं आज व्याख्यान दे रहा हूँ। तो व्याख्यान दे रहा हूँ मैं, वो मैं ही पढ़ता था उस समय। परंतु उस समय में शरीर, आज शरीर देखा जाए तो कितना फर्क हो गया। तो स्थूल शरीर में फर्क पड़ा है, सूक्ष्म शरीर में फर्क पड़ा है, कारण शरीर में फर्क पड़ा है, अज्ञान में विचार में सब फर्क पड़ा है, आदत में फर्क पड़ा है, व्यवहार में फर्क पड़ा है, स्वभाव में फर्क पड़ा है, प्रकृति में सब फर्क पड़ा है। ये सब फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है वो सब अपरा प्रकृति में, ये अपरा प्रकृति पड़ता है। पर जो जीव रूप भगवान ने कहा जीव भूताम, जीव बनी हुई जो प्रकृति मेरी परा, उस जीव में फर्क नहीं पड़ता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये पशु पक्षी आदि जाता है तो वो जाता है स्वयं, उसमें खुद में फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो अहम अणु है वो जाता है, वहां हो जाता है। तो कुत्ता हूँ मैं कुत्ता हूँ ऐसा होता है, अरे पशु पक्षी वहां पड़ जाता है, मैं पड़ जाता है, तो मैं पड़ बन करके वो तदाकार हो जाता है। तो शरीर भी तदाकार हो जाता है। कुत्ते को सपना हुआ तो सपने में कुत्ता ही देखेगा। जैसे लड़की कुंवारी है तो अपने कुंवारी देखती है, ब्याह होने के बाद कुंवारे पड़े को कोई एक दो सपना आवे तो आवे, नहीं आएगा मैं ब्याह ही हुई ऐसा ही आएगा। और विधवा होने पर कोई एक दो बार कहीं सुहागण का आएगा, आएगा नहीं मैं विधवा हूँ, सपने में कोई देखेगा। गृहस्थ यार साधु हो गया तो बहुत थोड़ा सपना आवेगा, गृहस्थ का साधु यही आएगा। तो वो अहमपना ऐसा है कि वो बदल जाता है। वो अहमपना बदल जाए कि मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मैं योगाभ्यास करता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, उस मैं पर भक्त बन जाता है। फिर वो भक्ति बदलती नहीं, वो भूल होती नहीं। इस बात ये कहते हैं कि आप बुद्धि के द्वारा विचार करते हो मैं साधक हूँ, वो याद नहीं रहता। कोई आगे ये परिवर्तन ज्यादा होता है, उस अहम में परिवर्तन बना मुक्त अवस्था तक सूक्ष्म रहता है वो। तो उसमें भक्त बना जिज्ञासु बना हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं। परंतु जब तक ज्ञानी हूँ मैं, ज्ञानी मैं समझ मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं ज्ञानी हूँ तब तक वो बोध नहीं है असली, वो मैं के साथ संबंध जुड़ा है। तो मैं ज्ञानी हूँ तो कभी अज्ञानी भी हो जाएगा। तो ज्ञान का भोगता है, ज्ञानी होने से क्या होता है कि ज्ञान का भोगता होता है। ज्ञान है उसका भोगता होता है वो, और प्रेमी होता है वो प्रेम का भोगता होता है, योगी होता है वो योग का भोगता होता है, वो भोगता रहता है तब तक वो अहम सूक्ष्म रहता है, उसके बाद में फिर ज्ञानी हूँ ये बात नहीं रहती है, मैं भोगता हूँ मैं योगी हूँ ये नहीं रहती है, मैं भक्त हूँ ये भी नहीं रहती है, ये बात रहती है नहीं है। फिर वो स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो स्वरूप में ये जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग है इनमें आगे चलते चलते कोई ब्रह्म रह जाता है, वो नहीं रहता है, वो आम नहीं रहता है, ब्रह्म रह जाता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान योग से भी और कर्म योग से होती है, पर भगवत प्राप्ति होती है उसके बाद, वो ब्रह्म वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार शाम शांत आनंद घन छेद घन सद घन ऐसे आनंद रहता है, पर वो है ब्रह्म रूप, और ब्रह्म रूप होकर नित्य होकर के वो फिर विचार आता है बहुत सूक्ष्म कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान में लग जाता है, तो भगवान में लगते ही वो जो अपरा प्रकृति का थोड़ा अंश था वो अंश भी नहीं रहता, वो भी परमात्मा लीन हो जाता है, फिर वासुदेव स्वरूप हो जाता है। तो अजर हूँ मैं, अमर हूँ, एक हूँ, अद्वितीय हूँ, क्षम हूँ, शांत हूँ, ये पहले अहं के रहते होता है, ये होता है ये सब, मुक्त हूँ, निर्विकार हूँ, क्षम हूँ, स्वतंत्र हूँ, पराधीन नहीं हूँ किसी के, वो जब स्थूल है तब तक पराधीन होता है, वो स्वाधीन नहीं होता, वह स्वाधीन हो जाता है, वो स्वाधीन होकर अजर अमर होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर भगवान ने कहता है ये नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसा होता है, तब वो भगवान में लीन हो जाता है। वो सूक्ष्म पढ़ा जैसे बताया ना, विषयान ध्याय विशेष विशेष थे, अरे माँ वन स्मरण देती हूँ मई वो प्रवेली है, वहाँ पर इसका भाव मिट जाता है, वो अपना अपना मिट जाता है, फिर शुद्ध भगवत स्वरूप हो जाता है, फिर अपना अपना जो आठ प्रकृति वो अपना अपना मिट जाता है, सर्वथा वो प्रेमी हो जाता है, वो प्रेमी भेद होता है। तो व्यवहार में ये संसार है ना, ये भगवान का स्वरूप दिखता है, ये जड़ता नहीं रहती है, भगवत स्वरूप रहता है, सब संसार ये भगवान है, फिर उसे शरीर इंद्रिया मन के द्वारा सब संसार की सेवा होती है, जैसे भगवान पालन करते हैं इसलिए उस पर भगवान का स्वरूप होता है, वासुदेव सर्वम ऐसा होता है, फिर इनकी सेवा होती है। और तो व्यवहार में सेवा होगी, और व्यवहार बंद होगा तब तो एक हो जाएगा, फिर पता ही नहीं रहेगा प्रेमी और प्रेमास्पद, परमात्मा प्रेमास्पद है और प्रेमी भगवान का प्रेमी है, तो प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाता है। वो जो प्रेमी और प्रेमास्पद है ये है राधा कृष्ण, कृष्ण तो है वो प्रेमास्पद परमात्मा, और वो अहम है वो हो जाती है राधा। तो राधा है व्यवहार में दो दिन है, ऐसा व्यवहार छूटा कि फिर एक हो गया, फिर न राधा है कृष्ण है कि पता नहीं लगेगा, न कृष्ण है राधा है, राधा है कृष्ण है, और उपासना करते हुए राधा कहते कहते कृष्ण को राधा हो जाते हैं, और वो राधा राधा करते राधा हो जाते, राधा कृष्ण कृष्ण करते कृष्ण हो जाती, तो कृष्ण बदल जाते। तो वो जब राधा कृष्ण रूप से बदलती है, राधा कृष्ण रूप से, तो कृष्ण राधा रूप से बदल जाते हैं, ये लीला में वो विलक्षण एक आनंद है, प्रेम विलक्षण है, उस प्रेम में बदल जाते हैं, और वे दोनों एक हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एक तो पता ही नहीं लगता प्रेमी है प्रेमास्पद है, फिर कोई रहता ही नहीं, ना प्रेमी रहता है ना प्रेमास्पद रहता है, एक तत्व ही रह जाता है। उस तत्व में प्रेम की विलक्षणता है, और ब्रह्म तत्व में ज्ञान की विलक्षणता है, उस प्रेम तत्व में ज्ञान भी रहता है। गोपिका है ये पढ़ी लिखी नहीं थी, ना कोई सत्संग किया था, नोपाशीत महत्तमा, जहाँ प्रेम का वर्णन आता है, संगा सत्शास्त्र संग से, संग मानो भगवान के प्रेम, सत्संग वह सत्संग उसका नाम है, सर्व संगापो ही माम, तो संग बताया सर्व संग का नाश करने वाला वह संग रहता है प्रेम। तो प्रेम में प्रेम में तल्लीन हो जाती है। तो प्रेम होने पर वे सब ये जानती है। ऐसा वनचरी व्यभिचार दुष्टा सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं वनचरी। वनचरी का मतलब जंगली, कुछ पढ़ी लिखी नहीं, सभ्यता नहीं, जंगली आदमी है। अपने कहते हैं जंगली आदमी है, सभ्यता ही नहीं, जानता ही नहीं कुछ। इस तरह से गोपी गांव का वनचरी जंगली है, व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दोष है उसमें, व्यभिचार दुष्टा है, ऐसी हो गई। परंतु जो भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध होने से चैतन्य महाप्रभु आदि बड़े बड़े संत उन गोपिकाओं को इष्ट मानते हैं, गोपिकाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि गोपिकाओं में प्रेम है। प्रेम में जो तल्लीन होती है तो गोपिका कृष्ण हो जाती है, कृष्ण गोपिका हो जाती है, कृष्ण रूप हो जाती है। उनसे अलग होने का रूप रहता ही नहीं। उद्धव जी महाराज गए तो जितनी गोपिकाएं थी वे बातें करते करते गोपिका हो जाती है, गोपिका कृष्ण हो जाती है। तो सब में गोपिका ही गोपिका में कृष्ण कृष्ण देखते हैं। और वहां उद्धव से आकर कृष्ण भगवान को कहने लगे, तुम कहाँ यहाँ बैठे हो? वे बिचारी यूं रोती है, तड़पती है, याद करती है। तो फिर भगवान में गोपिका ही गोपिका दिखती है। मानो भगवान का शरीर राधा और गोपिकाओं से ही बना हुआ है और गोपिकाओं का शरीर कृष्ण से ही बना हुआ है, ऐसा दिखने लगे। तो प्रेम में ही तल्लीनता होती है। वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, जो भक्ति के लिए प्रेम के लिए कृष्ण भगवान आदे, कृष्ण भगवान आदेश राधा जी हो गई प्रेम करने के लिए, तो प्रेम के लिए दो हुए हैं वो अद्वैतादि सुंदरम। अद्वैत में वो आनंद नहीं है, अद्वैत में शांत आनंद है, घन आनंद है, एक रस आनंद है। पर इस प्रेम में वर्धमान आनंद है। तो वर्धमान आनंद क्यों होता है? राधे और कृष्ण दो हुए, दो हुए तो ये संसार का जो संबंध है वो अपने सुख के लिए होता है। स्त्री पुरुष अपने सुख के लिए, मित्र भी अपने सुख के लिए, माँ बेटा भी अपने सुख के लिए, पति पुत्र भी अपने सुख के लिए। तो पति अपना सुख चाहते, पत्नी अपना सुख चाहती, बेटा माँ से अपना सुख चाहती, बेटा बेटे से माँ सुख चाहती है। ये है आसक्ति। और वो होता है प्रेम, जैसे कृष्ण भगवान का प्रेम होता है कि राधा जी खुश हो जाए, राधा जी के विचार होते कृष्ण खुश हो जाए, और कृष्ण खुशी को देकर राधा जी खुश हो जाती है, राधा खुश देकर कृष्ण सुख खुश हो जाते हैं। तो ये जो एक एक को देखते खुशी है, ये वर्धमान प्रेम है, बढ़ता ही रहता है। और वे मिले ही रहते, मानो कब हो मिले ना, वे एक एक ही रहते, एक होते, एक तत्व एक ही है। वो स्त्री पुरुष दो नहीं है, वो अपने जैसे स्त्री पुरुष दो होते अलग क्यों नहीं है। आकार वैसा ही हो, सांग वैसा ही हो, परंतु वो आसन है केवल उनके लिए। तत्सुख सुखित, वो अपना सुख नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण भगवान अपना सुख नहीं लेते, राधिका जी को सुख हो, राधिका जी अपना सुख नहीं लेते, वो कृष्ण भगवान का सुख हो, एक एक सुख देते हुए। और इतने प्रेमी रह जाते हैं वर्षों तक, लाल प्रिया बिन बिच भई न चिन्हारी, हजारों वर्ष हो गए पहचान नहीं हुई, ना कृष्ण को राधा जी पहचानते हैं, ना राधा कृष्ण पहचानते हैं। एक प्रेम के एक प्रेम का आनंद होता है, ऐसा एक प्रेम आनंद होता है। वहाँ ये माया का अहम नहीं रहता, ये जो अपारा प्रकृति का अहम है ये नहीं रहता है, तो वहाँ शुद्ध रूप से ही शुभ होता है। तो इस वास्ते ज्ञान का विशेष विवेचन करने वाले इस बात को वो कहते ही नहीं है, जानते नहीं है। एक बात याद आ गई, एक संत थे शेठ जी से मिले, तो वे संत और मेयर शेठ जी तीनों थे। तो संत ने पूछा कि योग वशिष्ठ कैसा है, तो शेठ जी ने कहा कि योग वशिष्ठ बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा श्रेष्ठ है, बड़ा सुंदर बच्चे विवेचन है, परंतु जो प्रेम का तत्व है शायद वे जानते नहीं थे, चाहे उन्होंने वर्णन नहीं किया, ज्ञान ज्ञान का ही वर्णन है, तो चाहे तो वे जानते नहीं थे अथवा उन्होंने वर्णन नहीं किया। ये बात तो वो साधु थे, उन्होंने ठीक नहीं लगा, उनको लगे जानते कैसे नहीं थे। तो शेर जी नहीं है नहीं जानते रहे, वो शायद जानते नहीं थे अथवा वर्णन नहीं किया है, वो प्रेम तत्व तो नहीं है, वहाँ ज्ञान तत्व, ऐसा शेर जी ने उत्तर दिया। तो मेरे साधु राजी नहीं हुए, तो शेर जी ने ये बात कही। तो प्रेम तत्व तो है, एक और विलक्षण है, विचित्र है। तो उसका योग वाशिष्ठ में नहीं है, ज्ञान का वर्णन है। उस गीता का वर्णन आया है, कालभूषण जी का वर्णन आया है, कालभूषण जी महाराज कैसे प्रकट हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, किस तरह से हुए, उसका वर्णन आया है। योग काफी ऐसे भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संवाद, ऐसे गीता का वर्णन भी आया है, उस गीता के श्लोक भी कही आए हैं योग वास्तव में सही। तो ये सब संवाद आए हैं, परंतु जो प्रेम की गहरी बात है वो नहीं है। 32,000 श्लोक है उसे भागवत के, 18,000 वो है, 32,000 योग वशिष्ठ, परंतु उनमें वो चेत नहीं है। तो इस बात है उनका भी चाहे तुम्हें जानते नहीं थे, ऐसा है तुमने वर्णन नहीं किया, ऐसी बात है। ऐसी एक विलक्षण प्रेम की विलक्षणता है, तो उसमें वो अहम सूक्ष्म अहम भी नहीं रहता। वो न रहने से असली स्थिति वो है, लेकिन मैं प्रकृति का अपरा प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं रहता। अपरा प्रकृति का सबसे सूक्ष्म है अहम, ये एक क्रम से सूक्ष्म है। भूमि ही आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, एक एक से सूक्ष्म, एक सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म की हद है अहम में, इसे सूक्ष्म फिर कुछ नहीं, एक सूक्ष्म तत्व है गाड़ी, अहम के बाद तत्व है जो रह जाएगा, ये बात है। तो इस तरह से अहम है, ये सूक्ष्म तत्व है, तो ये बदले बदले फिर अहम पड़ा वो सूक्ष्म पड़ा वो मिट जाता है। वहां जहाँ मतभेद नहीं है, जैसे केवल वासुदेव सर्व होता है, वहां मतभेद नहीं होता। मतभेद होना कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई असाधन नहीं है, साधन है, साध्य भी है, पर होते हुए भी वो जो वासुदेव सर्व में जो एकता है वो एकता नहीं है, शुद्ध ब्रह्म के साथ एकता, ब्रह्म स्वरूप में एकता हो जाएगी। वहां जो अद्वैत द्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत जो है उसमें एकता हो जाएगी, तल्लीन हो जाएगी, उसमें सर्वदा मुक्त हो जाएगा, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई विकार नहीं है, ऐसा शांत ऐसा होगा। द्वैताचार्य द्वैत मानने वाले वैष्णवाचार्य है, उन वैष्णवाचार्यों में ये वर्णन आता है कि वो अनिर्वचनीय है प्रेम, वो अनिर्वचनीय प्रेम है, वहाँ वो विलक्षणता है, अहमता से रहित है, परंतु से रहित होते हुए भी एक अपने मत का आग्रह रहा है पहले, वो आग्रह रहने से वो सूक्ष्म अहंकार का संस्कार रहता है, इस वास्ते वो दूसरों से मत से एकता नहीं होती, उनमें कमी नहीं है किसी तरह की, मुक्त में कोई फर्क नहीं है, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो। परिवर्तन में तो रहती ही नहीं, और परा में प्रकृति में परिवर्तन होता ही नहीं, किंतु अपरा के संग से जो अपरा में परिवर्तन होता है अपने बांध लेता है। जैसे ब्याह होने पर उसको नथ की जरूरत होती है, बाजार में जाता है, नथ खरीदता है, लहंगा खरीदता है, खुद आप नहीं घर में चाहिए, तो वो उसके साथ संबंध होने से जो उसको चाहिए वो अपनी चाह हो जाती है। ऐसे शरीर के साथ एकता मानने से शरीर की भूख लगी मेरे को भूख लगी, शरीर को प्यास लगी मेरे को प्यास लगी, शरीर में पीड़ा हुई मेरी पीड़ा हो गई, शरीर की उन्नति हुई मेरी उन्नति हो गई, शरीर कृष्ण हो गया मैं कृष्ण हो गया, इसलिए शरीर कहते हाँ में हाँ मिला था। जैसे स्त्री के कोई गोत आया था हमारे घर में, ऐसा बात ऐसी हुई, इस तरह से अपरा होता परिवर्तन। आवश्यक नहीं है, विशेषता है, आवश्यक तो वो रह जाए कि कमी रहे, तो मुक्त में कमी नहीं रहती है, उसको कमी नहीं कह सकते, परंतु प्रेम है वो जो प्रेमी का प्रेम है वो प्रेम नहीं है, परिच्छन्नता नहीं हो रही, परिच्छन्नता नहीं हो गई, वह परिच्छन्नता है, वो परिच्छन्नता तो जरूर है, वह परिच्छन्नता में मतभेद कैसे होगा, संप्रदाय भेद कैसे होगा, सिद्धांत भेद कैसे होगा, द्वैत और अद्वैत दोनों को दोनों मिले नहीं, ये मिलना नहीं होता, ये द्वैतर बट ये बाधक नहीं होता, इनमें मुक्ति बाधा नहीं होती, कल्याण बाधा नहीं होती, जन्म मरण नहीं होता, परतंत्रता में स्वतंत्रता से भगवान अवतार ले जो भी ले सकते आ सकते हैं, पर कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन से परमेश्वर का जन्म नहीं होता। प्रकृति का कार्य है क्या जी? जीव प्रकृति का कार्य है क्या? जीव क्या है? प्रकृति कार्य क्या? जीव किसे कहते हैं? प्रकृति भगवान ने गई पढ़ा ना उत्कृष्ट। जीव की उपाधि अविद्या है कि नहीं है? जीव की उपाधि अविद्या है या नहीं? आप जाती ना वो बात भैया, अब तक वही समझाया था स्वामी जी ने, आपने ध्यान नहीं दिया। आत्मा के साथ मिल जाते तब हो जाता है प्रेम ही प्रेम, प्रेमास्पद प्रेम, प्रेमी नहीं प्रेम होता है। बलियो विषय स्ने ताते कहिए जीव, विषय स्ने से बंधा हुआ है इस वास्ते वो जीव कहलाता है। अलग अजूनी आप है, इस विषय संबंध से सर्वथा अलग हुआ, न मान है न बढ़ाई है न कोई संप्रदाय भी अपनी है। संप्रदाय तक मत है, संप्रदाय तक मत है अपना, द्वैत मत है, अद्वैत मत है, पिछड़ाद्वैत मत है, वह मत नहीं है। परिवर्तन होके ही तो जीव से ब्रह्म हुआ, परिवर्तन होके ही तो जीव से ब्रह्म हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ है, अपरा प्रकृति का संबंध विच्छेद हुआ है। सर्वथा प्रेम में ही है। प्रेम भक्ति बिन सुनु खगराई, आभ्यंतर मल कब होने जाई। कुछ लिखा है प्रेम भक्ति बिन सुनु खगराई, आभ्यंतर मल कब होने जाई। आभ्यंतर मल है सूक्ष्म, वो प्रेम भक्ति बन नहीं होता। प्रेम रूपी जल में तरांतर हो जाता है तो आभ्यंतर मल नहीं रहता, अभ्यंतर मल नहीं रहता, वो संस्कार ही नहीं था। ज्ञान मार्ग में जो अध्यात्म अहम का नाश नहीं होता क्या? वो तो है, देखो अहम का नाश नहीं होता, ये सब कहना दोष लगता है। ये अहम नहीं रहता है, अहम का शुद्ध संस्कार रहता है एक मत का। जैसे अद्वैत मत है तो अद्वैत उनको प्रिय लगेगा। मैंने ये बात कही है कि देखो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, अहम के अनुकूल प्रतिकूल और सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल। जैसे द्वैत सिद्धांत है, हमारा अद्वैत है तो हमारा अद्वैत होगा तो द्वैत के साथ में हमारा मिलन नहीं होगा, ये रहता है बहुत सूक्ष्म है वो। इससे अगर ये मिल जाएगा फिर जैसे वासुदेव शर्मा है इसमें मिल जाता है, इसमें फिर दो नहीं रहता, अपने आप ही हो जाता। वो अपने आप होता तब कि जब पहले से भक्ति के संस्कार हो अथवा फिर प्रेम की पिपासा हो, तो नहीं तो नहीं होता। ये तो महाराज मात्र प्राणी में होना ही चाहिए, है? वो तो है परंतु निषेध करता है ना कि तत्व तो अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं, ऐसा जिसके विरोध रहा है वो नहीं होता, एक ही नहीं होता। आरंभ में तो रहता नहीं, आरंभ में नहीं, आरंभ में रहेगा तो अंत में भी रहेगा, वो मुक्ति बाधक नहीं होगा, कल्याण बाधक नहीं होगा, पर प्रेम का रस है वो नहीं होगा, प्रेम का आनंद वो नहीं होगा, कमी नहीं रहेगी। इस अर्थ में कमी कहते हैं मेरे में संकोच होता, कमी नहीं कहता हूँ मैं, पर एक विलक्षणता प्रेम की वो विलक्षण दे दी जाती, वो नहीं रहने पर भी कमी नहीं कह सकते आप। या संप्रदाय में कमी कहेंगे, संप्रदाय में कि वो कमी रही। संप्रदाय कहते हैं द्वैतवादी वेद तो भगवान का प्रेम होता है और ये अद्वैतवादी ये मायावादी है, ये माया को बांधे मायावाद, वो कहते हैं ये भेदवादी है, ये शब्द है दूसरा, फिर भेदवादी सब निकम्मा है और ये अद्वैत है, ये मायावादी है, कोई काम का नहीं है। भक्ति के संस्कार प्रेम के संस्कार लेना सबके अपने व्यक्तिगत है क्या? ये व्यक्तिगत नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव एक देखो, इस मार्ग में चलने वाले साधक है, जो भक्ति में चलने वाले उनको भक्ति की बात बहुत प्रिय लगेगी और ज्ञान की बात फीकी फीकी लगेगी, और ज्ञान मार्ग में चलने वालों को ज्ञान की बात मीठी लगेगी, भक्ति की बात फीकी फीकी लगेगी। ये होगा साधक के मन उतना रस नहीं आएगा, जैसे ज्ञान का रस जितना आता है उतना भक्ति में रस नहीं आएगा। जैसे संकीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते हैं वो समझते होंगे, जिसके भक्ति के संस्कार है उनको जितना कीर्तन प्रिय लगेगा, ज्ञान का मुख ज्ञान का और वैराग्य त्याग पूर्वक काफी दूर पहुंच गए हैं ज्ञान में, उनको भी ये कीर्तन इतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भक्ति असंस्कार वालों को लगेगा वैसा प्रिय नहीं लगेगा, ऐसे ही भक्ति के संस्कार है ज्यादा तो अद्वैत की बात है, तो अद्वैत की बात वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, परंतु जो प्रियता खिंचाव है वो नहीं होगा, ये थोड़ा फर्क रहेगा, दोनों में रहता है। देखो भाई ये बात आप छोड़ दो, अपनी स्थिति की बात करो, ये तो आज मेरे से प्रश्न कर लिया था वो बात आएगी, मैंने वर्णन कर दिया अपने बात, इन बात में समझ नहीं सकते अपने, अपने बात अपने अपने स्तर की बात अपने स्थिति की बात होगी वो तो हम समझेंगे, इससे अगर ये बात है वो बात ज्ञान बड़ी काम की चीज है, बात फालतू नहीं है, ये मैंने बात कही ये आपके रहेगी तो अगर ये आपको बहुत काम करेगी, जब सर्वथा मुक्त हो जाओ तो अगर ये काम देगी ये बात, परंतु अभी विचार करते हो तो इस अवस्था में उस तक पहुंच नहीं है, बुद्धि नहीं हुआ था। नाश हो जाता है निर्ममो निरहंकार तीनों में कहा, गीता ने कर्मयोग ले दी निर्मो निरहंकार कहा है, भक्ति में भी निर्मो निरहंकार कहा है, और ज्ञान में भी निर्मो निरहंकार कहा है, निर्मम निर्मम शांत ब्रह्म भाई गलत। ये महाराजी पूछते हैं कि अहंकार रहित होने पर जीना हो सकता है क्या? अहंकार रहित होने पर जीना हो सकता है? जीवन खूब होता, जीना बढ़िया होगा, जीवन बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, आचरण बढ़िया होंगे, आदर्श आचरण होंगे दुनिया के लिए, आदर्श जैसे राम जी का आदर्श जीवन है ऐसा आदर्श जीवन होगा, शुद्ध जीवन होगा, निर्मल जीवन होगा, आदर्श जीवन होगा, दुनिया को निहाल करने वाला होगा, दुनिया में प्रियता हो जाएगी, ओम सबको अपना लेकर ले जाएगा, अपने जैसे अपना स्वरूप अपने अपना अपना अच्छा लगता है, जैसे मैं हूँ अपना लगता है तो मैं हूँ मेरा होकर वो प्यारा लगता है। जैसे मित्रता में एक दोहा रहा है, कहा कहूँ करतार को दो दो देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही चोन करी, भगवान को क्या कहूँ शरीर दो क्यों बढ़ा दिया, मेरे और मेरे मित्र की एक ही चोन करी, शरीर एक ही करते तो घनिष्ठ प्रेम हो जाता है, इस वास्ते ऐसे ध्यान हो तो वो सबको सत्य अच्छा लगता है, जैसे गधीगार कुत्ते का बच्चा भी अच्छा लगता है, गधीगार अच्छा होता है, कुत्ते का बच्चा अच्छा होता है, वो गुजरिया गुलरिया है वो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है क्या कि वो अज्ञान है, और वो अच्छा लगता है क्यों ज्ञान है, या पूरा ज्ञान है तो वो पूरा ज्ञान है, अच्छा लगता है क्यों लगता है इसका पता नहीं, क्यों लगता है, क्यों लगता है इस बात होती है, ऐसी प्रियता ही पैदा हो जाती है, तो ये साधारण के ऊंची अवस्था में हो जाती है, सिद्ध की तो बात दूर नहीं, साधक भी जिसमें राग द्वेष नहीं है, हरिक शोक नहीं है, पक्षपात नहीं है, काट छाट नहीं है, तो उसमें भी एक प्रियता पैदा होती है, वो प्रिय लगता है स्वाभाविक। गोपिकाएं बन से ही मैं कहता था बन शरीर व्यभिचार दुष्ट का है, परंतु वे कहती क्या है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा देख, नखल गोपिका आप गोपिका यशोदा नंदन नहीं है, केवल यशोदा का बेटा ही नहीं है आप, न खलु गोपिका नंदनो भवान, यशोदा नंदन नहीं है। तो अखिल देहि नाम, अखिल जितने श्रीधारी है, स्थावर जंगम जितने अखिल देहि नाम, अंतर आत्म देख, उनका जो अंतर में है, अंतर में जो स्वरूप है उनका, उसको भी उसी दृष्टा आप हो। अखिल देहि नाम अंतर आत्म देख, अंतर आत्मा को देखने वाला कितनी पहुंच गई, पंचरी दुष्ट विचार दुष्ट भाई कहां पहुंच गई। अखिल देह नाम अंतरात्मा, जो अखिल देह का अंतरात्मा है उसका भी दृष्टा, उसका भी प्रकाशक आपको। सघे उदयवान दिखन सार्थी तो विश्व गुप्त जे सघ उदयवान सात्वत अंकुले बिखन साहब ब्रह्मणी दिखन ब्रह्मा बिखन सार्थी था बिखन सार्थी था बिखना ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सातुता कुल साधुकुल में उदयवान आप उदय हुए हो, पैदा हुए हैं उदय शुरू उदय उदय सख उदय सखे शब्द सखे ये थी संबोधन है सखे प्यारे मित्र बनचरी है वे भी सखे सखे उदयवान सातवता कुल उसने अवधि भगवान गोपिका गोपिका गीत है। तो वो उनको ज्ञान हो जाता, वो प्रेम होता है वहाँ, वो पूर्णता हो जाती, उसमें कमी नहीं रहती किसी पर किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहती, पूर्णता पूर्णता प्रेम की पूर्णता ज्ञान की पूर्णता योग की पूर्णता जो कुछ गया तो सब पूर्णता हो जाती, वहाँ कुछ केंद्र वादी कमी नहीं रहती। ऐसे विलक्षण होता है, ऐसी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है जैसे सुनाय कहा। वो प्रेम प्राप्त होता है राग छूटने से, देखो वो प्रेम ही जड़ में लगने से राग ना हुआ है, वो प्रेम वो ही है जो राग है जो आसक्ति है जो खिंचाव है वही है वही चीज है। उसका पात्र मलिन होने से वो राग है आसक्ति है कामना है वासना है तृष्णा है आशा ए नाम हो गया उसका, पात्र जड़ होने के कारण से, अरे पात्र चेतन होने से वो प्रेम हो गया, वो खिंचाव शुद्ध हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो गोपिया बने थे आपके, तो बनचरी तो उनको तो भोली बाली थी, तो ऋषि हुए जद थे, अब तो गोपिका जंगली है वो कोई बने बने, आप तो कहते बन, हम कहते हैं वेदों की ऋषाएं थी ऐसा था, आप तो ऋषि मुनि कहते हो, वेदों के जो मंत्र है ऋषाएं हैं वे गोपिका बनी है, ऋषि मुनि पत्र वेदों की ऋषा पत्री ऐसे बनी है, परंतु गोपिका अवस्था में कोई पढ़ाई करी हो कोई साधन किया हो कोई विशेष सत्संग किया हो ये कुछ नहीं था, ये अवस्था अभी कह रहे ये कह रहे हैं। तो ऋषि मुनि वो बने हैं, वो रामावतार में थे पत्थर है वही बन गए हैं, और ऋषाएं वेदों की है वो बन गई है ऐसा बनना था। जो तो ज्ञानी थे प्रश्न है, जो ज्ञानी थे तो उनके भक्ति के संस्कार कैसे, भक्ति थे तो ज्ञानी, तो जनक महाराज ज्ञानी नहीं थे क्या, बड़े बड़े ज्ञानी उनके पास पूजने आते थे, सुखदेव जी महाराज उनके पास पहुंचे इतने ज्ञानी थे, बट ए नहीं विलोकत अति अनुरागा बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ये ब्रह्म सुख है ना ये एक देशी वो सुख शंका वो भी छूट जाता है। इन्हें विलोकत अति अनुरागा बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, क्या है वो ब्रह्म जो उभय रूप धरी सो गया वा, वो ब्रह्म सच्चिदानंद वो ही दो रूप धारण कर आया है, ये कौन है महाराज, मुनिकुल तिलक निपकुल पालक, मुनिकुल तिलक मुनियों में तो तिलक रूप ही नृपकुल पालक सबके पालन करने वाले राजा होते हैं क्षत्रिय, उनके भी पालन करने वाले मोनिकुल तिलक प्रतिकूल पालक दोनों का है। क्योंकि गजमुक्ता की माला भी थी और तुलसी की माला भी थी, तो तुलसी माला से थे मोनिकुल तिलक और गजमुक्ता तो राजाओं की होता है और गजमुक्ता कहाँ मिलेगा, तो इस वास्ते पूछते हैं कि कौन है महाराज ये, तो महाराज जी पूछते हैं मोनिकुल तिलक नृपकुल पालक राजाओं की पालक है ये। नहीं भी लोग अति अनुरागा भर ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तो अति अनुराग हुआ ना तो अनुराग और ब्रह्म सुख तो स्वतः है, उनको अभ्यास नहीं करना है और सच्चिदान ब्रह्म रूप में निरंतर मगन रहते हैं महाराज जनक। इस बात को कहा है कि धर्म राज ने ब्रह्म विचारू यहाँ जथा लगी मोर प्रचारू, धर्म का विवेचन करना हो और राजनीति का विचार करना हो और ब्रह्म का विचार करना हो तो मेरी बुद्धि काम करती है। धर्म क्या है, धर्म राज नए ब्रह्म विचार, तीनों धर्म विषय में और राजनीति के विषय में कोई उलझन हो और ब्रह्म के विषय में उलझन हो कोई प्रश्न हो तो मेरी बुद्धि काम करती है, मैं अच्छा तरह विवेचन कर सकता हूँ। धर्म राज नये ब्रह्म विचारू यहाँ जथा लोक मोरी प्रचारू, मेरी बुद्धि में सो मृति मोरी भरत महिमा ही कहत कहा छल छूत न छाई, भरत की महिमा कहने में वो मेरी वृत्ति को बुद्धि काम नहीं करती, कह तो क्या छल करके छाया को भी नहीं छू सकती, भरत जी का जो प्रेम अगम स्नेह भरत रघुबर को जहां न जाए मन विधि हजार को, अगम स्नेह भरत रघुवर को जान जाय मन विधि हरिहर को तो वह मेरी बुद्धि छल करके छू नहीं सकती छाया को, सोमति मोर भरत महिमा ही कहते कहा छल सुमति ने छाई, ये बात तो भरत अगम स्नेह भरत रघुवर को अलौकिक स्नेह अलौकिक प्रेम है, प्रेम विलक्षण है, प्रेम में विलक्षण आनंद है और अलौकिक है प्रेम, इस वास्ते अलौकिक प्रेम है वो लौकिक नहीं है, ये लौकिक होता है। गीता में ये लौकिक बताया है लोकेश में द्विधा निष्ठा, तो लोकेश में द्वाभिमान पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्षर अक्षर अक्षर ब्रह्म है क्षर संसार, पुरुष हो लोग उत्तम पुरुष हो तो अन्य परमात्मा जो लोग ईश्वर क्षरम अतीत हो, हम शरीर से तो अतीत है अक्षर से उत्तम, अक्षर से उत्तम है अक्षर से अतीत कैसे हो, अक्षर तो परा प्रकृति जो भगवान का स्वरूप है ना, अपरा लिखे क्षरम अतीत हो हम अपरा से तो अतीत हो अक्षरा देवी से उत्तम अतोष में लोके वेद पुरुष, इस बात में लोक में वेद में वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन आता है लोक भारी यथे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर ना पर लोक में पुरुषोत्तम और वेद में पुरुषोत्तम मैं कह रहा हूँ, तो लोके वेद प्रेता पुरुषोत्तम जो माम एवं मशमूट जाना थी पुरुषोत्तम स सर्वविद, जो ऐसा पुरुषोत्तम जानता वो सर्वविद है, वो सर्वविद है उनमें जानने की कोई कमी नहीं रही, सर्वभावेन भावत माम सर्वभावेन वो सर्वभावेन माम भजती, फिर मैं भजते क्या वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान प्रपद्यते बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु जन्म के अंत में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसकी शरणागति है सब वासुदेव, ये उसकी शरणागति है ज्ञानी की, ज्ञानी की शरणागति वासुदेव सर्व इति माम इति ज्ञानवान, ये जिसका ज्ञान है वो मेरे शरण होता है, ज्ञानी की शरणागति भगवान की शरणागति होता है। और मैं जनक जी महाराज गए अथवा शनकादि जब गए हैं वैकुंठ में तो द्वारपाला ने रोक दिया, रोक जाने पर भगवान आए, भगवान आए तो भगवान की शरण में नमस्कार किया, नमस्कार किया तो शरण में चढ़ी हुई तुलसी, तुलसी बकरंद वायु वो सुगंधी महाराज से चली नासिका लेकर के बलवा शंखो मक्ष दिशा विचित्र तनो शरीर और चित्त में हलचल मचा दी सदकारिकों के जितने विषय है शब्द स्वरूप रसगंध सबसे कमजोर गंध है। गंध के खुशबू तो आप इतना अनर्थ नहीं करते, भोगों में भी शब्द है स्पर्श है स्पर्श कुछ ज्यादा नहीं गए शब्द है स्पर्श है रूप है रस है इनके तो खड़बड़ी होती है। गंध को लेकर लड़ाई दूसरी विशेष अनर्थ नहीं होता है तो सबसे कमजोर गंध है विषयों में। तो वो गंध भगवान सनकादि को भीतर में गई गंध तुलसी का वो गंध है वो संक्षोभम अक्षर दुषाम अभी अक्षर दुषाम ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति करते ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सेवन आशा वसन व्यसनंत नहीं जहाँ कथा हो वहाँ सुनाई आशा वसन साहब नंग बाबा जहाँ कथा होती वहाँ सुनते हैं। तो अक्षर दुषा भी चित्तर नो क्षर हलचल होगी मन में नेत्रों में अंश आ गए रोमांच खड़े हो गए ये कर दी भगवान के चरणों की तुलसी गंध ने तो मामूली चीज है। हरेक गंध थोड़ी व्याकुल करती है शब्द स्पर्श रूप रस करते हैं जिसे गंध नहीं करती हलचल इतने परवश आदमी नहीं होते हैं। तो सनकादिकों के मन में अक्षर दुषा अक्षर सेवन करना मेरे अक्षर ब्रह्म ओमित्य का अक्षर ब्रह्म व्यार मामलो स्मरण अक्षर ब्रह्म कर्म किन तद किन तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म गुरुगतम अधिभूत अधिशिव किम उच्यते अक्षरम ब्रह्म परमम परमम अक्षर ब्रह्म है शुद्ध शुद्ध ब्रह्म पर अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव गुरु विसर्ग कर्म सामित तो अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर दिशा विचित्र तनो संशोधन उसमें चल मचाती तो जो प्रेम की विलक्षणता है अनुकूलता है विचित्रता है प्रेम की। महाराज जी अभी आप बताए ना मतभेद है जो आचार्यों में मतभेद कल्याण में तो बाधक नहीं है ना मुक्त हो गए तो ये सब बातें को एक बात और बता आपको आचार्यों का मतभेद नहीं है पर आचार्यों को लेकर जो संप्रदाय से उसमें बड़ा भारी मतभेद है कलह है बड़ी भारी लड़ाई है जय बोलने वाला मैं कुछ नहीं जैसे हम अद्वैतवादी है तो द्वैतवादी हमें सुहाता नहीं बोलो द्वैतवादी सुहाता ही नहीं काम क्रोध वाले आदमी तो सुहाते हैं द्वैतवादी नहीं सुहाता भेदवादी मात भातक जे है गाले दे उनको कोई मत होगा होगा ही वो तो सब में होगा द्वैतवादी वो अद्वैतवादी वो भगत हो ज्ञानी हो योगी हो वो मत जय बोल डाले पीछे इसने तो बोला भाई भेद पैदा किया भेद इसी से पैदा किया फिर संप्रदाय वालों ने पक्षियों के पक्ष पक्ष होता है पक्षी के मत होता है मत वाला का तो पक्षी मत वाला है मत वाला कोई ढंग से बोले बावस भेद बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन संवारे ये मत वाला है वो पहले जो वास्तव में ज्ञान मार्ग की तरफ से उपेक्षा है ना उदासीनता अगर ज्ञान की तरफ उपेक्षा ना हो तो नहीं होगा एक से तीन हो जाएगा योग कर्म योग से भी तीन हो जाएगा ज्ञान योग से तीन हो जाएगा भक्ति योग से तीन हो जाएगा परंतु मत पहले से एक आग्रह नहीं होगा तो होगा आग्रह होगा तो हाँ भक्ति का आग्रह होगा। अब गोपिका में क्या था गोपिका भगवान में लग गई अब वे अद्वैत का खंडन थोड़ी करती थी विशेष अद्वैत खंडन नहीं पता ही नहीं अद्वैत क्या होता है विशेष क्या होता है पता ही नहीं क्यों खंडन करेगी जैसे सबरी है तो नौ प्रकार की भक्ति हुई, मेरे पता ही नहीं नौ प्रकार की भक्ति है। इस बात हम भगवान कहते हैं नहीं, पर अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निर्सहस रूपा सहस ब्रह्म होगा ना। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निजानंद मिल गया उनको, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निजानंद बाकी नहीं रहेगा, ब्रह्मानंद निजानंद बाकी नहीं रहेगा, प्रेमानंद में आग्रह रहेगा निजानंद का, तो निजानंद हो जाएगा, नहीं तो कमी नहीं रहेगी निजानंद में, पर निजानंद नहीं होगा, प्रेमानंद नहीं होगा। पहचान क्यों नहीं पाई गोपियाँ? एक समय में तो पहचान गई, आपने कहा ना गोपियाँ ऐसी थी अखिल अंतर आत्मदृक वो बड़ी, तो उन्होंने एक बार तो पहचान लिया, एक अवसर पर पहचाना क्यों नहीं भगवान? भगवान पहचानते थे वृंदावन में, तो पहचान के द्वारका जी में उनको पहचान नहीं पाई। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के बारे में मतलब गोपियों के बारे में पूछ रहे हैं, गोपियों पहचान कहा नहीं पाई? गोपियों के लिए आपने कहा ना द्वारका में, द्वारका जी में बोल रहे पहचान नहीं पाई। मैं देखो बड़े घरों की बात पूरी अपने जानते नहीं, अब उनकी बात हम कैसे बतावे, कितने पहचाना किसे नहीं पहचाना, एक एक छोटा था याद है, बड़े घर की बात तो बड़े घर में बात नहीं करते कि फंस जाओ कभी, को पूरा तो जानते नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं कर रही, या तो आज या छेड़ दीजिए ना मैं कहती, नहीं तो वो अपने ये बोले ना आपने बताया कि सर्वश्रेष्ठ साधन ये हुआ भगवान का सिद्धांत, ये जो गीता है इसमें कहता हूँ, भगवान की गीता है इसमें कहता हूँ, है ना, ऐसे ही शंकराचार्य जी महाराज ने बताया ये तो सर्वश्रेष्ठ साधन, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ये वासुदेव सर्वम का कोई आग्रह ले ले तो फिर वो भी उसी की वही दशा होगी क्या? आग्रह किस अंदर है? वासुदेव सर्वम सर्वोपरि है, कहीं में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भाई अहम तो व्यक्ति का रहता है, भगवान में कैसे रहेगा? भगवान में जो वासुदेव सर्व रहेगा तो वह व्यक्ति है ही नहीं, अहम कैसे रहेगा? ना ना, जैसे जैसे मान लिया कि गीता का सिद्धांत बढ़िया है, ऐसा करके वासुदेव सर्व अनुभव करेगा, उसके भेद नहीं रहेगा। ये भेद रहता है पहले व्यक्ति का अहंकार होने से, या भगवान भगवान जो मैं हूँ ये तो सब अंतःकरण के दृश्य दृष्टा है सबके, अखिल आत्मा अंतरात्म दृक है, अब उस अंतरात्म दृक में स्थिति होने से भेद कैसे रहेगा? वो तो अहम ब्रह्मास्मि में अहम साध में ब्रह्म हुआ तब तो रह सकता है, पर भगवान ही है सब सब, तो भगवान तो अखिल देह ही नाम अंतरात्म दृक भेद कैसे रहेगा बताओ? उसका पक्ष रहेगा सबसे बढ़िया है, हर बार देव में अभ्यास करता है तो भेद रहेगा ही, पक्षपात होगा ही, लड़ाई भी होगी, हम बढ़िया है वेद ये बढ़िया है तुम्हारे घटिया है, वो एक ही एक बात है सब में होगी। तो वो ले गया ठीक है, पर जिसको ठीक अनुभव होगी कैसे रहेगा? तो संप्रदाय में रहेगा, जैसे वासुदेव सर्व संप्रदाय हो जाए तो संप्रदाय में रहेगा, हमारा बढ़िया है तुम्हारा ठीक नहीं है, वही लड़ाई यहाँ होगी। परंतु पूर्णता पहुंचने पर इसमें विलक्षणता होती, ये मेरे कहना का है, संप्रदाय वेदवत विदुरता ही है, ये संप्रदाय अनुयायी में होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।